li ñu bañ nak mom moy jakarlé jiw ak suuf bu kay joxé jiw kay joxé suuf rek bu dali ay ñu nangu mukk kay joxé jiw kay joxé suuf mo tax bu né féké jiw kenn ka ko joxé kenn ko joxé suuf sa mo xam nak mom ma joxé suuf sa moy bo mo ci bo liggéey wala ñoy bokk liggéey té bu ñoré ñu séddo koko wu dagal ci tak tak jappu ni kenn nangu rek kay joxé jiw kay joxé suuf ni koy ay sa yu nekk batay nak mu sétlu wat bu baax né dañuy bañ kulu yesuf di ca fay lo xamne xéetu ñam la ba lo xamne sax suufa koy saxal ni ki xéetu bant kon diñu wax joxe ndoxum tool wala tay bo bëggoon rek kenn luyé la ay toolam lang koy jox diko ko fayé ci luyas ba bu mu doon lu melne xéetu pep wala xéetu ciép ba dal ben xéetu ñam rek bi nangu mu nekk la ngay fay ci luyasu suuf sa walaw kana doonte nekkoon na ñoom ñaar ikkitaraya di luye al arde suuf sa wal badru te jiwwa bi ni di waahid bàyyikoon na fa kenn waxal al axal te war ka ca des alxamal lëggéey ba jaasu kon mu dagan isa taqaarabat ndeen jegente na qiimatu dalika xaymay loole kenn ki moo joxe jiw wi kenn ki féetiwoo bayum tool ba ñu luye suuf nag léegi baa ñu dogal leen ko xam ñoo bokk moo suuf sa suuf si moom ñoo ko bokk ba noppi moom kay joxe jiw nag kay féetewoo liggéey toole kon neen yooyu jamon bu fekkee jiw daa joxe bañ gis ne loolu war naa yell kon di su ko bañ daañu nangu kee joxe jiw kee moom bay ñu séddoo waaye nag ci sartu moom ma nga xam ne mooy féetewoo mbay ma bu mu doon kay joxe suuf sa su fekkee daal booba jiw daa jafe ba nga xamee ne ku seet ak aw jiw na muy jafe dana war a wecci coonam mbayum nawet ba kon loola baax na ndax day mel ne kon kenn naxut sa moroom waaye lu yàgg-yàgg nag ka nga xam ne mooy féete woo mbay ma bu mu doon kay joxe suuf sa ndax ñoom dañuy bañ lool jàkkaarle suuf ak jiw saa yu nekk mbirum mbay nag métier mu metti la te xaw a day waar waaye dañu wax ne bari na tuyaaba lool lool ba hadis ba na ko muslim andee wax ne maa min muslimin yaxrisu xarsan wala yasrahu zarxan fa yakulu minhu insaanun wala daabatun wala cheyun illa kaanat lahu sadaqa fi ñu bind illa kaanat bo fi defee taa ci benn net li bi dañu nattale illa kaanatil ukkulatu lahu sadaqa am na nag beneen net li boo xam ne illa kaana rek lay doon amul at dane ab julit saa yu jëmpatee dara mbaa mu bay lu ca lekk rek moo xam doomi aadama la moo xam daaba la moo xam leneen la lu ca lekk rek yàlla bindal ko loolee muy tuyaabay sarax wala yulqadu deful teewal fi kiraayi ardin ci luye suuf xayri mamuunat sulu suñu wóolu xabla am turwaa njëkk deefi ko mandal booy luye suuf ba koo bay te muy suuf soo xam léeg-léeg mu tëggeeyu maa léeg-léeg mu am ndox bañ ma bañ mën koo bay ne ko muy nangu nga fay fi saasa buy sarte ne faaw da ngay fay fi saasa rek mu yàqu bu dee suuf soo xam ne nag moom daawu tëggeeyu benn yoon mbaa daa dend dex goo xam ne daa den rek dex goo xam ne moo koy suuxat mbaa machine tubaab yi moo fa nekk di ko suuxat nga xam ne wër na ni moom dana am ndox bañ mën koo bay kooku ma nees naa teewal payu boo dee luye suuf sa wa mëni butaaxa ku jënd samaratan meññet firu aussi chajar yi ci bott garab ye yu ci kaw garab ye rek fa ujjiixa te jiyaaleef ko bi baradin ci tawak yóor aw jaraadin wala ay njëréer aw jalid wala am lay aw xëy riñi mbaa lu dul moom kon ñu seet fay ujjiixa neem jiyaaleef na xadru suwis keb ceer ba fa ak faru topp lu koop wabdixa kon sipeef ami mustali wul si ak jënd ja xadru zalik kem loolee mi ne sama ne ci njëgga nee na boo jëndee meñet moo xam ne ñoroon na nii rek bañ mën koo jënd waaye agutoon ci wow ca garab ga ba nopp ne yàlla andi ci jee jee mooy loo xam ne kenn mënu ko woon a moytu ni ki mu jekki-jekki taw taw yóor mooy taw bi sànni ay xeer xeeri glace yooyu mbaa ay njëréer ñëw fa rek bopp ko mbaa lay bi ñëw fa yàq ko kon dañu seet la nga xamne mo ci yaqku bu fekke ko defo nit xaj ba ben xaj ci nit xaj ya bu xasse mat la ci yaqku bu xasse mat cer bu ba mo ko rek ñu wañal lu tol non ci jëng wa ma lo xamne naqas yeesna hadithul sulus cer ba fo min al mutahi tukki na ci aji jënd ja fekke na xol ni la ci yaqku ni mutu cer ba sax boko defo nit xaj ba ben xaj ba kon kenn la ci bal dara da ngay fay jëggu mat kenn la ci wañ dara ci jëgga wala jaa'ihata dijje fi sarhi bu nek ci bay bay mo melni sunna sañu bu am je ndax bay ñu ko jaay da wara ñor bo dañu sañu jaay bay ay ag ci ñor bo motax kon nak lo xass jaay fekk bu ñor bo mom ko kari dal nakoy mom bu ci jii amé gannaaw bay mom moy ñak rek wala fi ma du ci agene ci lo xamne usturiya jëndef nako wax la ande bis ci gannaaw ba bu woyé bi na ci mari ci xéti meññi di mom ba mi nangu jeye moy ana bañ ci nangu jeye moy bang koy jënd booba fekk ton bu ñor boo ñu ko xewon legi way bu fekk ñoral na boo mom itam gannaaw bu ci jeye dara it kenn la ci delo dara yow bu jëndoon rek yaay ñak wa tawtahu jufni sitti jaa'ihatul buquli jeye lujum ya wa in qallat ak donte neewna xet lujum ñu mom dañuy japp ne mene soble karota xet yoyu fekke da nga jënd tol bi nonu ci war ko buddi yobbu xam nga da nga fekk legi tolum ñam bi ñu jaay la ko xam nañ koy buddi dem jaay wala tolum pomme terre ba xet yoy dal yoy mom lu jeye ci neew neew ñu wañal la ko bu ko seet am lu ci yaqku lu neew neew rek ñu wañal la ko ci ñeega teew nak waxe la waxe sna ni la yuwadahu diful sitti illa qadru sulus rek am cier ba am nañu ne dañu seet la ci yaqku bu tolok dañu seet la ci yaqku bu bate ben xaj ci ñett xaj bu ko defa ñett xaj ba cier ba bok lepp ñoyé mo dal am nañu dal bok lepp yam am nañu bok lepp yam balañu la ci wañal dara la ci yaqku ba cieru lepp lepp ay defu mu cieru kenn la ci wañal dara am nañu wax lool waye wax bu jëk bi mo gëna wor lu ñew ñew rek lu ci yaqku ñu wañal la ko ci gëna wa man ara ku yarale ku yaral samara nakhalatin meñati ay tandarma dina jëlin ñeel way la jël def ci koor way bu doon jigen tam babuy gone it atek ben la min ci nañi hi ci ay tokaram bu ay tolam rek fala ba'sa ayit an yashtariha mu jënd ko ana mu jënd meññal yoyé iza ashad de wicc nañu wicc moy xongu ca jëm ca ñor bi xarsiha ci natalem tamran mi tal dama jow yo tehi dana ko jox dalika lolé indal jazasi fa gop ga in kan dem nek na fiha ci ñoom khamsatu aw sokki juroom wasq fa aqallu top lu ko yes fala bas an yashtariha jim wax ayut mu jënd ko ayut mu lepp ko rek ci toyaay ba lu bëgg wax bo yarale nit ay meññat tandarma te moy nga ne ko jox na la meññati tandarma ye kon bu tandarma ye demé ba ñor wicc moy xongu jëm ci ñor te nga yitti woko bu le nexé lepp ko dañ koy gam gam le moy ki kharshiha tamran dañu ron tandarma gu ne gam gam le lebu meñ ci toyaay bu demone bobu du wara tollu buñ ko defé tandarma yépp nak xéet ni mom lepp lepp nangam la wara tollu yaw bi may won meñ tandarma nak nga lepp ko jariño bu agge ci goop nak fay tandarma ci wow nga xamne kon ak japp dal la tax dafa melne wéccenté manam jaayenté lu toy ak lu wow tayit nekkul loxo ak loxo kon amna japp dal ci kaw nak mu tolo ak juroom benni bari ko mba mu bañ ko mat wala yajuz du dagan shiraw aksar jendu lopp min khamsati aw sukhin ci juroom wasq illa bin hayn dara ci ke moy wursa khalis wal hard ak marsanis da ci jublu lu bokku tek wursa khalis su fekke lan ko mayen ci ay meñati tandarma kat buñ ko xeyma dana upp juroom wasxu kon bu la nexé jënd ko ci borom ligam tambli na ñor ba ñor na waye kon da ngay fay ñeeg go xam lay nek wursa khalis ba leneen lu bokku te wursa khalis waye duñ nangu rek nga lepp ko ni ñu waxoon legi bo agge ci say tol ñor nga diko fay dedet tuñu nangu sax bu fekke dafa op juroom benni bariko ngay lepp lu tollo juroom benni bariko da ca top na nga diko fay wurus ba xaliss sax duñ ko nangu bu xasse op da juroom benni bariko mom faaw rek man nga ko jënd waye da ngay fay degugu wurus ba xaliss ba lenen ba duñ nangu rek nga lepp ko ci gam gam le bu sey tol ñoré ngay fay lu tollo gam gam le ga babun li ak buntu la fil wasaya ci denkan ya wal mudabbari ak kañu gannaawal wal mukatabi ak kañ jotontel wal muhtaqi ak kañu goreel wa umil waladi ak umil walad wal walay ak kliftef bañi tay seri bobu da fek walu njam xew lol yaat lol wutek legi kana bo weso denkan yi wax yim ci tege yep ci walu njam la aju jam buñu gannaawal ak jam buñu jotonté ko sangam ak jam buñ ko reel ak umul walat moy jam bu ci bo xamné ak sangam da am ak mom dom ak kilistef kilistef moy buñ ko reelé ka doonon jam patay kilistef ga day am ko ko mom nga xamné dana andi sax mu doon ko ci bu ko waré doon ñu fatlé nak jam ci l'islam mom moy ak yeufur ñu wo ko ne ko ñewal ci l'islam mu bañ ñu ne ko nangu la jox galak l'islam te bayila ci sa diine nga baña xex l'islam ngeen jubo rek ci nga nek ci sa diine te ken do laal l'islam l'islam dula laal wa l'islam dula laal mu gantu yaar yep ñu wëlgati ko xex ak mom nak ba gañé ko akay koké nak bi yalla dogalé ñu def ko jam nak loolu moy jam ci l'islam li amone fi ci rew mi nak mom danaka ëpp doole rek moy ci ëppoon nga xamné jami aal rek la waye do won jam ci l'islam deug deug waye hekk dana yey xalaaman ci ka nga xamne le hoy ñal nako ma lo xamne yosi dana denkaane fi ci mom ak yu xidda mu wajal wasiyatahu denkaane mba koy wax ak yu xat dañ koy wax ak yu xidda mu xaro waye xaro moy wajal rek da wax ne bo amé lo bëgg denkaane ci salal war nga ko wax ba mu leer soko mëne bind sax sakal koy xéere mo gën dañu la may nak salal duñ ko défé ñett xaj ben xaj ba lo ci bëgg denkaane nga mën ko ci denkaane ngir bo génné aduna ñu défal la ko ci ñaari xajé nak mom way doon yi ñoko mom bo denkaane bam nara laal ñaari xaj ñooñu dañu laaj ñi doon bi nango wéel loolu baxna bi nango wutéel nak di sañu wésu sulus bu muy ciir ba seen denkaan du mëna wésu ciir ba wala wasiyata de tub denkaane li waris ñal aji doon da bëgg wax ni kula wara doon do sañ wax ni bo fi joggé nañ mako joxal nangam ni ki sa doom mba sa soxna mba sa bay mba sa yaay mom ndegam yoon joxna leen ciir rek ciir bobu doyna do sañ wax ni bo fi joggé nañ ma leen joxal nangam da ngay wax ni mako joxal nangam sal day fekk muy ko xamni bokku ci ñawara doon wal wasaya denkaane kharijat aji genn lañ mina sulus ci sulus ba way raddu def na delo ma la nga xamni saada upp na xali ci sulus ba illa an yujisahu dara bu ko wel al warasatu way don ya ende kaari nga wax da la koy gënal sa ciéru alal waye nak bu na lay upp ciéru ba moy la nga wax bu uppe ciéru ba itam dañuy laaj way don ya nga xamni ño wara mom ñaari xaa ci dess bi na nga wel lolé nga wax baxna buñ ko ngutu wel nak nima ko waxe won legi dañuy xéet sulus ba rek jëm ci assiette ndinkar yi nga wax niñ ko cey doxale waye duñ ko saña wéso walid ko goreel bi haynihi ci yëmum mu baddawon luñu jëkke la halayha ci denkaane da wax ne fekke da denkaane su wu fi jëge sama jaam sangam nañ ma goreelal ba jaam sangam nañ ko jënd goreelal mako loolu me goreel guñu ràññal ci jëmum koku neena bokku na ci ñëkke ci denkaane fekke sulus bu nar na xat nañ jëkke goreel ku mel noonu wal mudabbaru kuñ gannaawal fi shihati ci wër mu baddawon kuñu jëkke la xalaama ca la nga xam ne fil maradi nekk na ci biir tawal ja min xirxin ci ak goreel waxee ni ak lurul moom bu fekkee ba muy wér dara dalu ko daam ab jaam bu mu gannaawalam gannaawal mooy mu wax ne sama jaam bi mu fi jógee gore na wala mooy gannaawal bu fekkee am na kum gannaawala noonu ci wér ga nag ba mu tooloo ci tawal ja itam am yu mu dénkaane kon dañuy cheer bu fekkee lim dénkaan daa xat dañuy njëkke kookee mu gannaawalan ci wér ga moom goreel ko mu génn. doore jall ci yeneen yam denkaane ci bitawal ja mo xam gorel la mo xam leneen la wa halama ak ci la nga xamne farata saganon na fi ci mom min sakati ci asaka fa awsate bu denkaane bi ci mom fa inna zalika naka lolé mu badaw duñu jekke la fi sulusi ci sulu samba hal wasaya ci mbolam denkaane patay sax neena bu fekke amna kum gannaaw la ci wër mom lañu jittal sax bay ñu genné asaka jum denkaane dañuy genné koké mu gannaaw la ci wër yaw fekke da wax nañu mu genné asaka da asaka waran na ma waye fekk na amna kum gannaaw la ci wër duté tam gannaaw la ci wër mom lañu jëkke do genné asaka jojé mu wax wa tax mu ne téllu ko baamu wa mu dabbaru sihati kuñ gannaaw ci wër mu badaw kuñ jëkke la xalé ci mo ko baam war rek wa ita daahandem xatna atulusu sulusuba tahasa kon sompo an wasaya ñoon denkaane ya alati ya nga xamne la tabdi atade tu jekki fi haa mi nek ci ñoom degam sulusu ala mën ta mafale denkaanem nañ xeet yam denkaani won lu ne ñu laal ci dara rek niki bu fekke dana won nañ ma joxal diiw nangam joxal ma diiw nangam joxal ma diiw nangam tan xeet ne loolu lepp xaju ci kon dañuy xerkene kon lo mëna am rek jox lako te bañ la jox deug deug yi la waxan wali rajul ñal na waji arru jox delu han wasiyati wali denkaane ba min xin ci agorel wa xeyri alut lu mom bo xasse denkaane ba agal na bu leen xey genn ci ne man kat ma li waxal ne bo fi jégué saal defalil ma ci nangam waye bayina ko lol duñu wax ne rek bo xasse denkaane toñ xeyna del tu gëna wax kay man nga ci del tu gëna kay watta di diru ganawal ay yakol moy bu waxe arrajul waja li habti ñal ab jaamam ne ko ante yow mo dabaru kuñu ganawal nga aw ante wala yow xorun gor nga am dubul wulis ganaw min ni ci man suma laye jo stop du dagan la ko ñel ko pay ho ak jaayam wala ho ñel nako nak xidmatuhu ab ligey ganawal mom neena moy nga wax sax jaam ne ko yow day ganawal na la moy suma faato rek gore nga ku mel non nak neena do ko sañe jaay waye nak say nga ko ligey lo tok xaye jaay way sa nga ko leggelo wala ho ñal nako it intisaahu malihi nangu ala lamja malam yam rabb li rek tawatu tawati faatu patay sa ngeen nangu ala lam li rek aggo ci tawat tawati faatu wala ho ñal nako wa tuha lalam ga in kanat nem nek na amatan di jege bu fekke jaamu jigen la nan ngay jote ak mom wala ya taudu sa ñalal al mu'taqata kany gorel ila ajrun jëm ci app wala ya bihu at du ko sañe jaay wala ho ñal nako an yastakhdimaha mu leggey loko wala ho ñal nako it an yantasiha mu nangu malaha alalam malam yaqrub li fek jeewut al ajal atuba su fekke da am sa jaam bu jigen bo waxane ko bu age ci dele sangam ma gorel la koku do sañe jotek mom do ko sañe jaay itam man nga ko leggey lo nak man nga nangu alalam batay li fek nga xamne dele bang ko wara gorele jeewut bu jege batay do sañe nangu alalam wa iza matan dem fatuna fal mudabbaru kany ganawal min sulusi tukke na ci cierum alalam wal mutaqu kany gorel ila yul jëm ci ab min simani ci tukke na ci leppi alalam da wax ne kum ganawal ne ko suma fato gore nga lay tax koko gore moy meuna genn ci sulus ba niki bu ko waxe lol bu nopi bari bor ba nga xamne fay da ci yem kep mba du matal kon su baba ko ke mu ganawalon du gore ndax ab sulus amu sax bam ci meuna genn faw day ayo mu xacca sulus alalam kum gorelon jëm dele nak mom faw dañ koy gorel mom su fekke ne fatuna mom mi ko gorelon jëm dele dañi jek rek tali koy gorel mom mañ gorelon jëm dele dañi jek gorel ko ne ko yow bokko ci alal ji dal ngay gore rek du cheikh ba xam way amene bor wala amuti bor dañi jek rek genn ko ni mom bokku gorena wal mukatabu kan jotton del habdun ab jam la ma baqi li fek des na xali war ko cheikh ndara jotonté moy jambi akut sangam ñu waxale ba jubo ci sang ba ne ko soma joxe nangam day gore nga ñu xet lu ko joxe nak wax nañ koy def par wèr ba par at ba par genn walu wèr jubo ci bu ko ci jox nangam ba kërëm yi mat li fek muy joxe lolé ba mat nak batay atib jamb lay amé su ko joxe ba mat nak lay doora ko wal kitabatu jotto jaay sa aji daga ndax alama ci la nga xamne rabbihu geureum nako alhabdi jamba wa sayyidu ak sangba min almal ci alal mu najje man mbir mu muy luñu biddewal manam muy luñu appal xal nak mo xamne yow na al mujum biddiwe muy app ya aw kasrat wala ñu bari da wax ne joto mom jambe sang bi man nañ ko ayut dañ ko sopp sax ndax islam da bëgg lepp lu tax gore islam da ca xef wal motax kon nga joton tek sax jam dañ koy sopp lolu moy ngeen djubo ci bu joxle nangam ci alal te gore ko defé ngeen sét nak par dela yam la koy jox dela sangam bu joxle nangam dela sangam bu joxle nangam mo xam dela sore na mo xam dela jégué na fa in haja sa dem lotuna raja mu delu raqiqan mbir mu mi am jam waxal la ta dagan way ta lew le hoñe sang ba ma la nga xamni akal sa jëlon nako min hu ci mo su ngeen djubo ci mu jot bopam mu dem ba ci bir mu tele moy lam la ngeen waxon ci mu jox lako mu dem ba ci bir mu tele ndax ngeen waxante won mën la ko jox kon day del wat don sab jam nam ko doni won te lam la jotono jox ci alal lew na dom day men sa alal jam rek la sa alal jam lew na la wala yuhajjisu fo du ko lotal nak illa sultan dare atakat julit ba bax da talaw mi ci ganaw mu ñëndiku ga isam tanax ndem bañ na mina taajisu ci lotal ga ñena soone ko yow kat tele nga lan waxante won mënoko ne la ah man kat telewuma ne ko ngay andam ba ci atakat julit ba mu seet mbirum ba xam su fekke amna yaakaar ci ne bu ko maye dele dana mëna andi lan ko don laaj kon dana ko may dele ne ko kon may na la ba li fek sangam nga gaaw nak fexé motali alal njoto gi su ko topé top nak xamni ki mom telena mo waté kat ba moko wax ne ko yow kat atté nané telé nga del waan nga di ab jam nang ko doné won su baba nak mom du mëna xëjonté sang ba nako télé wum ba dara wa kullu zati rahimin kep kuy borom dom rek fa wala du ha domam bi mën ci latiha nek na ci wacc kay yaayam min mukatabatin ci koy njotontel aw mu dabbaratin wala kuñ kanawal aw mu taqati wala kuñ gorel ila ajum jëm ci bap aw marxonatin ba ko ñu tayle neena jambu jigen bi bu amé dom jamam ñoy bokk até su fekke mom jambu jigen bi da fekk muy joto kon dom jëm jur ci biir joto ga dugg na ci joto ga bu fayé lañ koy laaj rek dal di goré dom je goré walé batay buñ ko gannaawale mu far am dom ci bir gannaawal ga dom je duggu ci gannaawal ga buñ ko korele jëm dele mu far am dom ci bir dele ba dom je duggu ci até wo ba suñ ko tayle mu far am dom ci bir tayle ga itam dom je bokku na ja tayle ka rek muy wé wa waladu umul waladi dom umul walad min khayri sayyidi baye ko ci kurlu sang ba bi man ci leti ha nek na ci wacc ka yaay umul walad moy jambu jigen bo xamne dafa dem ba amako sangam dom koku nak jëmi dom jëm am ak mom gor la dom jëm amaat ci ganna ko amé ko sangam dom jojëm amaat mo yaay ñoko ko até xamni bu yaay ci goré rek mu goré yaay ji nak mom ak sangam suñu ko jaay suñu ko def nen lumay téyé ko rek bis bu faato mom sangam bi mu daldi goré mom umul walat bi dom ju am na ci ganna ko non boba té né bu dess nak dom jum am naka jek ta fekk boba amagul ak dom sangam bi waaw dom jang xam amana ko naka jek ta boba nekagul um wala amagul tak dom sangam koko mom jam deug deug la mom atek jam deug deug la dal dara ci ngor wa ma li habdi al jam leho ñel na jamba illa an yantasiha wa dara bu da ko nangu asayidu sangwa fa in ahtaqa wa dem gorel nako aw kaata bo wala mu jotonte ak mom wala mi yastas ni tasete wut malahu alalam fa laysa lahu dedi ko ñeel ay yantasiha ho munangu ko ena jam ala jam yor sey na cey sopandiku waye nak dañ ko mom alal ja moy sang ba moko mom alal ja bu ko sang ba nango sey nako waye nak bu ko sang ba gorele te neew ko kat day tey salam day jek jek ne ko gorel na la rek kon jam ba day dem yobale alalam batay bu fekke ab sangam da jotonte ak mom tuniwu ko nak limay laaj nga jox mo kat sal bokku ci sal da koy tey mo nak nga jox ma nangam leeru lu lola kon bu ko jamba joxe lolé rek jamba day dem yobale alalam bu ne ko nak bo mu joxe li du te dawe tey sal nak su baba kon da sété alalam kon da sañu nangu alal ja ci gana bañ joto ba jamba joxe lañ koy laaj bu nopé walaysa lahu di diko ñeel waqa mukatabatihi lal ka muy joton telam sa jaamu jigen bo tambali joton mom nak jeexna ne kam tambali nga wax ko ne ko jox ma nangam te gore do sa jote ak mom li ñu jote ak soxna wama lo xamni hadasa sosuna lil mukatabi ñeel ku joton tel ku gor wal mukatabati ak ku joton tel ku jigen min wala dun ci doom daxal mu tab ma huma anduk ñoom ñaar fi kitabati ci jotoga wa hataka te mu gore bi qima ci ñu gore to lañ ko wax legi jambu gor bi jot bopam wala jambu jigen bi jot bopam kat ci bi jotoga bu ci amé doom doom ja dugg na ci jotoga nga xamne bu gore mom jambu gor ba jambu jigen ba rek doom jam ci am ci bi jotoga daldi gore walé wata joosu dana dagan kitabatu jamaati jotok mbolom jam wala yu taxona te def len gorel illa bi adail jami dara ci jox mbolem al jotoga neena mayesna waxante luma ñaari jamba lu ko penelen jox len ba nangam ta gorel len nga xamni ñu alal jotoga ñom ñepp la kepp ci sen kaw ñoy xet nak niñ koy joxe kene ku nek kem sa carton rek da nga mëna faggo non lañu xedeli alal jotoga kene ku nek joxe ci nang ba mat suma te rek ñom ñepp ñu gore waye nak difa joxe wuñ lepp lepp kene du ca gore kene mënu ca gore ta dañoo fay lepp lepp ba mat walaysa lil mukatabi te diñal kuñ jotontel xet kuñ gorel wala itlaf malihi du ca genu sankalalam hatta yutaqa mbate desi ku gorel wala yatazawaju du saña tak wala yusafiru te du saña tukki asafara tukki ba albaani da bay aji sori bi xeyri idni sayidi ci lu ndigal sangam ci ludul ndigalul sangam neena tambale jot sa bop dong nak te feyego lay lay laaj taxut nga saña gorel ab jam xam nga jam man am jam ni mom ndax bobu jam ala rek la kon nak jam man am jam ni mom waye nak mom jam bi jot bopam te noppegut bu amé jam du ko meuna gorel batay du saña sank alalam lumay da fay liñ koy laaj ba gore ba noppi du saña nek jek rek sank alalam nonu te fekku mu fay liñ koy laaj du saña jek jek tak soxna du saña jek jek tukki tukki bu sori te wu ci ndigalul sang ba ndax tambale jot sa bop rek taxul dara sotte ba ba isa mat dem fatu na wala hote ñal ko wala dun dom xama mu taxaw ma xama ho ci taxawayam wa wadate mu jox min malihi ci alalam ma la nga xamne baqay de son alihi war ko halan ngir mu mi aji tew wa way sate don man ka nga xamne ma ho an nak mom min wala di ci ay domam ma la nga xamne baqay desna ki won jot bopam bu fekke dafa fatu waye baye na fi dom kon dom je day taxaw taxawayu baye bobé wala yaay jojé don joto ko defé bu fekke lam baye ci alal man na motuli alal joto ga kon na dom ji jël ci alal jojé motuli ci alal joto ga su ko defé ñom ñu wara don nak bu dé ben dom bu dé ñaar bu dé ñett ci dal di mirage don la dess ci alal ja wa illum yakun dem nekut fil mal ci alal ja wafaawul ak matalé fa inna waladahu nak dom bi yes hawna dañu liggé fi ci mom wayu adduna dañuy jox lu joman ay bitiw way ay app in kanu dem nek nañu kibaranti ay makka bu fekke nak ki don joto da faatu bayina fi dom waye lam bayyi ci alal mom munta motri alal joto ga waye dom ya mag lañu man nañu liggé ci alal ja kon dem alal ji munta fay la dess ci alal joto ga ba mat kon nañ tay alal ji ñom domi di ci liggé tay fay ndank ndank partel yi nga xamni mom la seen wajju wowe daan fay wayin kanu dem nek nañu nak xiharandi ay goné walay sa fil mali tetet mi nek ci alal ja qadru mujumi kemu bidju ya kon ila buluhim jëm na ci seenu jot asaya mëna liggé raqo bir mu ñu nek ay jamba boba bu fekke ne karon joto fatuna bayi na ay dom bayi fi alal way alal ji muñtu fay la dess ci alal joto ga way lam bayi muñtu fay da dess ci alal joto ga tay dom ya ay gone lañ fi saasi saasi mu ñu ci alal ge ko ne fay def kupp alal ja bayi ko fa ba dom ya nek mak ba mëna liggé ci alal ja su ko defé nak bi nekké mak mën ci alal ge nak dal di liggé ci alal ja dal di motri alal joto ga dora gore nak way ay jam lañu doon ba boba way lam yakun dem nekut leho diko ñeel mom ka don joto wala dun do ma ho and ak mom ci kitabati jotom nga wari sa ko don ko sayyidu fa sangam ba ka don jot bopam bu fekke dafa faatu bayyi fa alal way nak fekkuton motli alal joto ga lam fa bayyi tam nak munta motli alal joto ga way yal def lu furul am dom ba dom ci taxaw taxaway kon dañuy wax sang ba nga xamni moko mom ne ko batay lim bayyi ya ko mom rek dang koy jël ci kaw sak jaama faatu nga jël ko ne sax duko don ci kliftef lolou mu ne wari saxo kon don ko sayyidu fa sangam ba duko don kliftef ci ak jaam la faatu kon day jek jek jël alal ju rek ci kaw mom ngon ko momon muti ak jaam banim faato ko man awlada ko jurel abatan jebeer fele ho ñal nako ak yastam ci xamu banexu min ha ci mom fi hayati ci dundam nga wa to taxu te def korel